Mr. Taxi. Suki na mga hastang humuta, buntag palang hangtod gabi, hasta jong humocha. Mga driver na mo diha karunay. Salamat sa pagpaminaw mga igsur. Mamahaw ha. Biyahe kita mamahaw, dilita kumpiyansa karo panahuna. O lisod na kayo no, magkakulakaw niya ka diha dan. Kabalo si mong gibuhat no. Kulangan di kagka. Dapat mukhaon tagtarong ha. Ana ha. Sudlan na to ato ang mga saktong pandihan, mga kalawasan. Saktong mga pagkawal po ng pilion, no? O siyempre, sa kanunay po na akong ginaingon mga igsum, pwede yun po na itong partneran o kanang ginatawag nga. Sigurado nga, di ka mahaya na herbal. Unsa man, kiniang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kini nga capsule ay gala. Adunay gidala nga 17 herbal ingredients, no? Aduna pa yung vitamins B1, B6, o B12. Daghay na ka-try. Daghay makaingon nga di yun kamahayan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, no? Palito na ito dira sa mga butika igsuon. Tag 20 pesos lang ka makabuhay adlaw-adlaw. Dapat piliin nga maging alerto. Dapat piliin nga kanunay baskog. Piliin nga adunahan. Adunahan sa panglawas. Ha, mga suki ha, mga suki. Gamito na ito, palito na nato karon dayon. Alasay 58 mga igsuon, shout out. Good morning na mga igala na ito dira sa may Ubaldulaya. Ilabi na dira sa may Purok Uno. Sa higala na mga si Edelberto. Edelberto Adina, yun. May papaminaw dira, sir. Muhang mga kaigsuunan o kang Dayundanon Oliver si Oliver Dayundanon Dayundanon gigiano ramo gud siya gisulat sa ano ba papel o dito ko kayo kabalabasag mga kwan ay mga handwritten sa inyo dyan kayo ha kayo medyo halap-halap na ginitaw niyo uncle ninyo. Ito panahon na 20 anos ko, bro. Arang-arang pa man akong pang ano day, pang sana, pananaw. Oo, ganun kayo, bro. Lahin ang pananaw, no? Gadalag na niya ako ang pananaw, ay. Kasi gadalag, kasi kayelo. So, siyempre, panayon na ito. Ito mga langay, okay. It's now or never. Laman yung musunod na kanta, dali. Oo, dali lang hapon sa inyong paborito ng FM station, mga Igson. Kini ang Wild FM 103.1. Mamahaw sa bugko. Ah, balik ako niya. Huwag mo biyadra. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow It's now or never, my love won't wait. Music so wild, no? Awug yun! Basta na ay hilanat, dapat matik, ibay Jessic. Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Marami yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o audiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Copy. Ang high blood pressure, posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee. Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay Kinesia maoy nakapababagit sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ganahan og sige ginom sa coffee yaki si Kim Blanca kay Nindot og Himsog ang iyang pamati. Pag namagbut ako kuya sa coffee yaki, tapos kaminaw na ako kay kanang murag na hawas ang nasusunod sa kuntiyan, tapos sila kaminuto, sige na ko ulit ba sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan. Yan ang coffee yaki. Basta coffee yaki, yummy! This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Gamaw tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas. Gamaw hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang pina kakusog. Wild FM! Get wild! Stay wild! On Wild FM, you feel the beat. Dance along, come on, let's meet. Grooving all night, feel so free. Get wild! Stay wild with me. Sa sinaboy, sundatang kinaraan, suwak sa dugan, saksak sinagol. Sika. Listening to I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she'll be there. Sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad. afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.

Aras 7.27 ng mga igsuo na ga, paminaw lang gihapon ka po sa inyo paboritong FM station ng Dakbayan, kini ang Wild FM 103.1. Programang saksak, sinagol gihapon mga igsuo, my girl. Mga mikanta diha ng mga angkol ug mga tatay. Namanggit ito yung pinakaunang version ato nga song. Sigurado dyan ko itong mga panahon na batanon paguro mo ato paggawas ato nga kanta. Okay, mga tuig. Ano man to siguro, na, dekada si, sa isinta. Taod-taod na to ba? Murag ikaw, taod-taod na sa kalibutan. Huwag hapon nag-usab. Hoy! And syempre, mga igsuo na muna karon na naminaw nga medyo nibati pagkatulgon. Agoy, tindog diha, no? Iwanay mong kuan, imuhang mga kaugatan. Pambirahan na, no? Pag-stretching diha, igsuon. Okay, para imuhang blood. Sito na, circulation kay mo circulate. Mo ano oy naisaktong ano oy pag function. Okay, lisod kay nang magsige lang kag kwan luyang ano man na. May pag magpainit ka dira no, timpla kwai mo hang tasa, kwai nyo hang mga kutsarita no. Ug pagpalit mo og kape diha sa mga butika nga duol sa inyong lugar. Kini ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant mga igsuo no. Hastang lamiang nga kape, digyo ka magmahay, di na maglangay kay pati mong matilawan ang natilawan sa kadaghanan. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant no. And kato mga igsuon day nabot ron ang mga nanay tatay nga hilig yung kape, kini itong piliyon mga igsuon mga nanay ha. Hindi ni magkadaot o, dili yun makadaot. Sigurado yun na mga igsuon. Kaya adunay 12 gagadalang herbal ingredients higala. Sama ni ng dragon fruit, guyabano, mangosteen, barley, stevia, insulin, ginseng, ug uban pa. So mga nanay ha, pili tag sakto ng produkto karong panahon na. Sa muntang nga ito idadiha ng kataas ha. Ang pingin yung mga, mga kalawasan. Okay. Para nagyapon na sa ito mga kwan, kalipay. Oh. Nakalipay man ako nga mukha o nung bawal di G. Problema na nani mo. Uyawan si Angkol. Alas 7.29 na shoutout na mga suki na mo karon nga na address may barangay Palao mga naminaw na ito sa may Palao Market may buntag. Oh, hinaot na na natin ginansya dra. Buntag pa lang ha. Dapat na ginansya ha. Kung wagay ginansya karong buntaga, padayo na na hangtod niyang gabi. Basin niyang gabi pa magawas niyong ginansyaan na. Oh, kay karon manggo daw. Buntag pa daw di G. Ano pa daw ka na? Nibalik pa daw. Yes, ano pa? Kapital pa daw. Mo ba? Wala pa daw ang katong ginansya yun. Ah, sige, sige, wala tulato na ito na. Anam yun na negosyo, no? Hinihinay, basta kanunay. Padenta sa 100 lang yan po sa inyong paboritong FM station ng Wild FM 103.1. I took a little trip to my hometown. I only stopped to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was healing, really, really, really. The bells were ringing, the birds were singing, and so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a bird, a ya-ya in a tree. He sings a pretty little melody. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. They were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on all through the night until the break of dawn. I hear a bird, he's in that tree. He sings a pretty little melody. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay classic sa Wild, no? Awug yun! Wild FM. Basta na ay hilanat, dapat matik. Ibay, Jessic. Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo. Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, iBiogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagula ni mo Diyos. Kumot magkayo. Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauli angay na itong Indonon karun. O dili kay Indonon lang. Maayosam kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaliritas, humpa, baklay, o guban pa. B, one shot B. Kay Anton ako. Ha? Asa mo niya? Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mallorca o bawasan niya ang akong inon. Kay fiesta man ron. Red Falcon Mallorca. Lami imnon, lami po sa taon. Hinimo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sip-una, ma. Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms, sa sulod sa duhahan to tulo kaadlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, uy! Basta Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Built for motion, lift your stride anywhere, feel the freedom moving. 4J Sports Activewear at Tita Fanny's Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear, built for motion, made for winners. 4J Sports Activewear. Tayo na something that satisfies you? Sulaye ug dilawin na dayon. Iligan's best tasting hello, hello. Full House, halo halo and snacks. Lasang hahanap hanapin mo. Dilawin na dayon. Ang perfect sweet balance of mixing and matching. Silang halo halo ingredients. Making this ice cold treat a surely hit for everyone. So, cool down in a hot day or simply refresh yourself with something sweet you deserve. Full House, halo halo and snacks. Also serve snacks. Complementing the sweetness of your favorite halo halo. In Iligan City. At the ground floor of Lara Zabal Building, Obad Chaginaldo Street, near Victoria Bakery and Metro Bank. At Sumbing Building, Ramirez Road, Barangay San Miguel. At Purok 6, Buruon Marketplace, National Highway. And at Zone Neptune 1, Barangay Suarez. At the back of Suarez Multipurpose Gym or Mercado. Way lami ang adlaw kung sa Full House, Halo Halo and Snacks. Zika, Katilaw. Full House, Halo Halo and Snacks. Sa Sinagol. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksak Sinagol. Sika. Time we meet, love, I find If for each bit of gladness someone must taste of sadness, I'll bear the sorrow. Please let it be me. And no matter what the price is, I'll make the sacrifices. For each new tomorrow, just let it be me. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let. Wild. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I pray if I with your hand resting in mine. I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every breath I pray. If our love ceases, Wild. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I've been dying slow till our next hello. If you go away, if you go away, if you go away. If you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. The word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go. Pog Wild. Hey lady, you need it. Cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do. But I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because has lived a million lives. Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life. Ako. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo! Let's go, Lola! Bye, Mami! Unhan sa mga akong dagan! Uy! What ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan! It's 7:52. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Also brought to you by Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ka-smooth sa hair! Pero itchy na saan! Ka-humot sa hair! Pero itchy na saan! Ka-bouncy sa hair! Pero itchy na saan! Iis ganda sa it! Kasi is ganda yan! Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pag